VAT 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 23 stycznia i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nie żyje robotnik, na którego spadł strop rozbieranego budynku w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Jest propozycja, by w ogóle znieść limit dopuszczalnych promili dla kierowców. Jeżeli nie jeżdżę po alkoholu, no to nie jeżdżę po żadnym alkoholu. Bez takiego niuansu, że po jakimś niewielkim alkoholu mogę jednak jechać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała już 30 milionów, finał w niedzielę. Katastrofa budowlana w Alejach Jerozolimskich w warszawskim Ursusie. Nie żyje robotnik, na którego spadł strop rozbieranego budynku. 43-letni mężczyzna pracował z dwoma kolegami i mu udało się uciec, relacjonuje Michał Fedusio, który jest na miejscu. Do wypadku doszło podczas rozbiórki pustostanu w Alejach Jerozolimskich na wylotówce ze stolicy. Dokonywały jej trzy osoby, ale z pracy wróciła jedynie dwójka. Ciało trzeciego z pracowników znaleziono po blisko 2 godzinach od zgłoszenia, opowiadał rzecznik Meditransu Piotr Owczarski. Strażacy z grupy poszukiwawczej ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej z gruzowiska wydobyli zwłoki 43-letniego mężczyzny, który wykonywał prace rozbiórkowe na terenie tej budowy. Wskutek prowadzonych dotąd prac strażaków utrudniony jest wyjazd z warszawskiego Ursusa w kierunku Piastowa i Pruszkowa. Michał Fedusio, dziękujemy. 6 poparzonych górników z kopalni Knurów przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, informuje szpital w Siemianowicach Śląskich. Są wprowadzeni w stan śpiączki farmakologicznej. Leczenie oparzeń jest długotrwałe, mówi dyrektor oparzeniówki Mariusz Nowak. Każdy uraz oparzeniowy jest urazem, który ma swoją dynamikę i pewien proces. Ktoś w pewnym stadium oparzenia mówi, że jest wszystko dobrze, to nie znaczy, że to jest dobrze, bo dopiero po jakimś czasie wychodzą inne objawy, które mogą decydować o życiu, o tym, jak ta choroba będzie przebiegać. To jest choroba ogólnoustrojowa i ona dopiero po pewnym czasie musi się ustabilizować. Każdy organizm inaczej radzi sobie z tym stresem. A z kolei 3 górników jest na oddziale ogólnym, mają poparzenia 2. i 3 stopnia, od 35 do 80% powierzchni ciała. Jeden z górników oparzonych we wczorajszym zapłonie metanu zmarł. 0,0 promile alkoholu we krwi, a nie 0,2. Zniesienie limitu promili dla kierowców proponują producenci piw. Bartłomiej Morzycki, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, mówi, że złoży propozycję podczas trwających rządowych konsultacji zmian przepisów karnych. Jeżeli nie jeżdżę po alkoholu, no to nie jeżdżę po żadnym alkoholu. Bez takiego niuansu, że po jakimś niewielkim alkoholu mogę jednak jechać. Po jednym piwie, po jednym winie, po jakimś drinku. Część kierowców traktuje ten limit nie jako taki limit, powiedzmy, margines bezpieczeństwa, tylko jako limit przyzwolenia. Niesłusznie, bo nie powinno być przyzwolenia na jazdę po alkoholu jakimkolwiek. A propozycję popiera Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Prezes Stowarzyszenia Dorota Olszewska wskazuje na takie rozwiązania w innych krajach. Takie limity obowiązują już na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji, więc u naszych sąsiadów, i tam widać, że zmniejszyła się liczba wypadków z udziałem pijanych kierowców po wprowadzeniu takiego limitu. Myślę, że to bardzo ułatwi postrzeganie prawa, rozumienie prawa, a także jego egzekucję i nakłoni kierowców do tego, żeby jednak była to całkowita abstynencja, jeśli wsiadamy do samochodu. W zeszłym roku policja zatrzymała ponad 92 tysiące nietrzeźwych kierowców. Kierujący pod wpływem spowodowali ponad 1200 wypadków, w których zginęło 212 osób. Prawie 30 milionów złotych na hematologię i onkologię dziecięcą zebrała już Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 33 finał w niedzielę, ale można płacać pieniądze i licytować przedmioty, spotkania i wydarzenia, z których całkowity dochód zasili konto orkiestry. Jak mówi rzeczniczka Fundacji Aleksandra Rutkowska, kwota zmienia się z minuty na minutę i jest już imponująca. Tylko w ramach samych aukcji na ten moment kwota zadeklarowana to 12 436 110 zł, a globalna kwota deklarowana 33 finału to 29 926 992 zł. I ta kwota z minuty na minutę rośnie. Aktualizujemy licznik na naszej stronie, więc na bieżąco można śledzić, ile w tym momencie już jest tego realnego wsparcia dla onkologii i hematologii dziecięcej. A my także prowadzimy aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca licytacji pozna trójkę od kulis. Poza zwiedzaniem radia będzie kolacja przy świecach, którą przygotują Agnieszka Szybłowska i Michał Nogaś, a na koniec udział w audycji Off Control Mateusza Tomaszuka. Licytacja trwa. W tej chwili mamy już kwotę 2425 zł i 1 grosz. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16.05, czas na sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Iga Świątek nie zagra w finale Australian Open. Była blisko. Wygrała pierwszy set do 5, w drugim przegranym 1-6. Po drugim przegranym 1-6. W trzecim decydującym prowadziła 6-5 i miała przy swoim serwisie piłkę meczową. Nie wykorzystała jej. Madison Keys odwróciła losy tego gema. Przełamała podanie Igi i doprowadziła do super tiebreaka, a w nim wygrała wojnę nerwów w końcówce i zwyciężyła 10-8, meldując się w finale. Tuż po meczu w wywiadzie na Rod Laver Arena zapytano Amerykankę, że to chyba świetne uczucie być po raz drugi w karierze w finale Wielkiego Szlema. Yeah. I'm still trying to tak, próbuję powiązać z trudem wszystko, co się wydarzyło. Yeah, I'm in the finals. Tak, jestem w finale. Z urokiem swój sukces skomentowała Madison Keys. Jej finałową przeciwniczką będzie broniąca w Melbourne tytułu Aryna Sabalenka. Białorusinka łatwo w dwóch setach ograła w pierwszym półfinale Hiszpankę Paulę Badosę. Teraz piłka i kolejny zawodnik, który opuszcza Pogoń Szczecin. W ekipie portowców Krucho z Forsą i pewny byt w austriackiej ekstraklasie w klubie Rheindorf Altach wybrał Aleksander Gorgon. Wcześniej drużynę opuścili Benedikt Zech i Wahan Biczach-Cian. W dzisiejszych meczach w Lidze Europy polecamy starcia United z Rangersami, Anderlechtu z Fenerbahce i Porto z Olympiakosem, a na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Caleb Iwan, znany australijski sprinter od nowego sezonu, będzie zawodnikiem grupy Ineos Grenadiers, w której na co dzień występuje Michał Kwiatkowski. Mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i zachodzie możliwe są opady marznące, powodujące gołoleć. W nocy zachmurzenie też będzie duże. Z zachodu na wschód mają przechodzić przez Polskę opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na terenach podgórskich i w górach to będzie zdecydowanie śnieg. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od minus 1 do plus 2 stopni Celsjusza. Przeważnie chłodniej będzie w rejonie Podhala, tam około minus 4 stopni Celsjusza. Drogi i chodniki mają być miejscami śliskie. To w nocy, a jutro w ciągu dnia miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu, a temperatura maksymalna od plus 1 na północnym wschodzie i Podhalu do plus 6 na zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Dokąd najlepiej wybrać się pod koniec stycznia? Na dni otwarte wyprzedaży w Toyocie od 27 stycznia do 1 lutego. Co tam zobaczymy? Corolla Sedan Highlandera, Land Cruisera 250, Toyota CHR oraz CHR Plug-in, Corolla Cross, Yarisa Hybrid oraz BZ4X, a więc szeroką gamę napędów. Korzyści nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Anna Regulska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Za moment o nominacjach do Oscarów posłuchają Państwo, ale najpierw coś na lekkie przyspieszenie tętna. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger. good time. Just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yeah, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. I pół minuty po godzinie 16. Znamy już tytuły filmów nominowanych do Oscara. Here are the 10 nominees for Best Motion Picture of the Year. Here they are. Here we go. Za parę chwil o tej dziesiątce nominowanych porozmawiamy i nie tylko. W kategorii najlepszy film międzynarodowy jest Akcent Polski. Co poza tym, sprawdzimy, dlaczego tak często kupowane w sieciówkach ubrania mają nieprzyjemny zapach. Jeśli coś nieładnie pachnie, to znaczy, że lepiej tego nie dotykać, nie kupować i nie nosić. Bo to oznacza, że w spodniach jest cała tablica Mendelejewa. Na przykład sztalany, które powodują problemy z płodnością. Może więc warto przystopować z zakupowym szaleństwem w sklepach odzieżowych? Doradzimy. Coraz więcej spraw można załatwić jednym kliknięciem na komputerze czy smartfonie, gdzie formularze uzupełniają się same. Szkoda, że nie jest tak z kwitami o zasiłek opiekuńczy z ZUS-u. Wszystkie dane są na zwolnieniu lekarskim, więc nie widzę potrzeby, żeby dodatkowo jeszcze jakieś formularze wypełniać. To jest dodatkowa biurokracja, dodatkowe minuty pracy dla pań w kadrach. Czy chociaż tutaj dałoby się zminimalizować formalności? Sprawdzał nasz reporter odpowiedź po godzinie 17, ale coś czuję, że znają Państwo odpowiedź na to pytanie. Sprawdzimy, jak idą przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo czas goni to już w tę niedzielę. Zapraszamy do Trójki. A teraz już pora na przystawkę oscarowej uczty. W studiu pojawiła się Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Jako przystawka, dzień dobry. Dzień dobry, jako przystawka do tej wielkiej gali oscarowej. A ta gala... Aż westchnęłam, bo się nie spodziewałam takiego wejścia. Gala nominacyjna miała być w nieco innym terminie. Tak. Katastrofa spowodowała to opóźnienie, ale jak prezentuje się ta lista? Czy ty jesteś usatysfakcjonowany, jak na nią patrzysz? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że wybrałeś ten fragment z ogłoszenia, kiedy Rachel Sennott, jedna z najciekawszych komiczek amerykańskich współcześnie z tego młodego pokolenia, jako jedna z ogłaszających nominacje tegoroczne, waliła właściwie w ten... Nadawała rytm po prostu. Nadawała rytm. Tak, waliła to zbyt kolokwialne słowo, jak na Oscary. I Bowen Yang, też wspaniały komik i bardzo się cieszę, że właśnie oni ogłaszali. No jeśli chodzi o tę dziesiątkę, to przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że większość z tych filmów już znamy. Bo ja nadaję rytm? The Brutalist nie ma polskiego tytułu. Brutalista. To jest premiera z początku lutego, więc rzeczywiście wkrótce zobaczymy ten film, ale kompletnie nieznany Jamesa Mangolda, Konklawe, Duna, część druga, Wicked, Substancja, Anora, to są filmy, które już znamy. Jeszcze czekamy nawet na informacje o premierze, bo tych nie znalazłam. Nickel Boys, czyli Miedziaki na podstawie powieści Colsona Whiteheada. I'm Still Here, to jest film brazylijski. No i Emilia Perez, to też jest premiera z lutego, więc jeszcze przed Oscarami przed ceremonią oscarową ten film zobaczymy. No i właśnie Emilia Perez przoduje w tych nominacjach. To jest absolutny rekord, jeśli chodzi o film nieanglojęzyczny, bo film jest nagrany po hiszpańsku. Akcja dzieje się w Meksyku. No i tutaj mamy 13 nominacji i to jest więcej niż wszystkie Przyczajony tygrys, ukryty smok na przykład. Tam chyba było 10 nominacji. Także Roma Alfonso Cuarona w 2018. Ale liczysz, że te dwie z tych nominacji są w jednej kategorii? Tak, liczę oczywiście. Podwójnie. W sumie 13, tak, bo piosenki dwie z tego filmu. To jest musical, dodajmy. Musical, którego akcja toczy się na takim przecięciu początkowo. Przecięciu świata prawniczego i świata bossów narkotykowych, no a potem dochodzi historia, która właściwie, jeśli chodzi o samą fabułę, mogłaby się rozgrywać w jakiejś telenoweli, ale Jacques Audiard rozgrywa to bardzo ciekawie i jest to historia o tranzycji, historia o przejściu we właściwą postać, tak bym powiedziała. No i dzięki temu pierwsza trans aktorka Carla Sofia Gascon dostała nominację do Oscara. To też jest we wszystkich komentarzach odnotowywane. Ale nie skupiajmy się wyłącznie na Emilii Perez, bo oczywiście także wspomniany już The Brutalist to jest 10 nominacji. Kompletnie nieznany i Konklawe po 8 nominacji. Ja również bardzo się cieszę z nominacji dla Anory Shona Bakera. To jest film, który zdobył Złotą Palmę w Cannes w ubiegłym roku. No i tutaj moja faworytka, choć raczej Oscara nie dostanie Mikey Madison za rolę w Anorze, bo inne są faworytki w kategorii pierwszoplanowa rola kobieca, ale chciałabym na nią zwrócić uwagę. No i to, co nas bardzo cieszy, to te akcenty polskie, o których wspomniałeś. To nie są takie wprost polskie nominacje, ale trzeba się doszukać jakichś takich. Nie, ale wiesz co, no tutaj myślę, że nawet nie trzeba się tak bardzo doszukiwać, bo jeśli chodzi o Dziewczynę z igłą, no to jest koprodukcja duńsko-szwedzko-polska. Na Polskim Festiwalu Filmów Fabularnych nagrodzona. Tak, Magnus von Horn to reżyser, który jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Od lat mieszka w Polsce, ma polskie obywatelstwo, ma tutaj całe swoje życie i debiutował filmem po szwedzku. Potem był Sweat z Magdaleną Koleśnik w roli głównej, także w Gdyni nagrodzony. No a teraz Dziewczyna z igłą to jest film, którego akcja toczy się w Kopenhadze tuż po I wojnie światowej. No i z jednej strony ta opowieść jest wywiedziona z prawdziwej historii. Nie chciałabym za dużo zdradzać, bo też być może nie wszyscy jeszcze ten film widzieli, ale historii mrożącej krew w żyłach, historii morderczyni, ale jest to również opowieść o wykluczeniu, o biedzie, dodatkowo utrzymana w takiej tonacji wizualnej rodem z filmów ekspresjonizmu wczesnego, tego z lat 20., więc jest tu wiele smaczków także dla kinofilów w tym filmie. No i ja, szczerze mówiąc, po cichu liczyłam też na nominację ze zdjęcia dla Michała Dymka, znakomitego polskiego operatora, ale tutaj tej nominacji nie ma, ale jest nominacja dla autora zdjęć do filmu Duna i tutaj zapraszam do naszych podcastów, bo wywiad z nim przeprowadzony na festiwalu Kamery Mit znajdą Państwo w podcastach, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Ale jeszcze musimy tutaj jeden akcent muzyczny postawić. Tak, ale jeszcze dwa akcenty polskie, to znaczy Kieran Culkin za drugoplanową rolę męską w filmie Prawdziwy Ból. Nagrywany w Polsce. Scenariusz nagrywany w Polsce i także polska koprodukcja, więc myślę, że warto się cieszyć. Akcent muzyczny, jedna z tych nominowanych dwóch z filmu Emilia Perez z piosenek, śpiewa Selena Gomez. Piosenka nosi tytuł Mi Camino. Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando al séptimo cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí para decir no, quiero. Mi Camino, Selena Gomez. 19 minut po godzinie 16, a już teraz na naszej antenie Fisher Made Tworzywo Zaćmienie, czyli nasza piosenka dnia. Nowość na tej. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. A gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany siądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 16:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. W planie biegi, licytacje, koncerty. W tę niedzielę, 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbiera na hematologię i onkologię dziecięcą, a o trwających przygotowaniach więcej dowiedział się Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Do finału szykuje się ponad 1600 sztabów, w tym 100 zagranicznych. Wśród nich jest sztab w Nysie, gdzie trwa dopinanie ostatnich szczegółów. Tam pierwsze wydarzenia zaplanowano już na jutro, a o tym, co będzie się działo w niedzielę, opowiada Dominik Rossa. Zapraszamy od 12 hala Nysa. Tam na początek o 12 wystartujemy wielkim przywitaniem przez cały sztab. Do tego przejdziemy dalej do występów lokalnych grup tanecznych, a zakończymy wspaniałymi koncertami w Wiciu, Maja Chyży, KN, Elci Łoboda i na koniec Gwiazda Wieczoru Gosia Andrzejowicz. No i nie możemy zapomnieć o 20 przepiękne światełko do nieba w wykonaniu formacji Sovilo. Do tego w całej Polsce na ulicę wyjdzie około 120 tysięcy wolontariuszy, którzy za każdą wpłatę wręczą nam charakterystyczne serduszko, to myślę, że już Państwo wiedzą. Pieniądze są zbierane także w ramach internetowych zbiórek, a chętni mogą brać udział w specjalnych licytacjach. Co dalej? O tym, na co WOŚP planuje wydać zebrane środki, więcej jeden ze współzałożycieli fundacji, profesor Bohdan Maruszewski. Będziemy kupowali sprzęt dla 18 oddziałów onkologii dziecięcej i hematologii. Będziemy kupowali sprzęt dla 5 oddziałów neurochirurgii onkologicznej dziecięcej w Polsce i 6 oddziałów chirurgii onkologicznej dla dzieci również. Należy dopisać także sprzęt dla hospicjów i zakładów patomorfologii, czyli tych, gdzie rozpoznaje się rodzaj nowotworu u pacjenta. Jak dodaje profesor Piotr Burczyński, orkiestra stawia na sprzęt najlepszej jakości. Kupujemy rzeczy, które są rzeczywiście bardzo potrzebne, które są unikalne. I to, co jest cholernie ważne, fundacja kupuje zawsze jakość. Jakość jest na pierwszym miejscu. Cena nie odgrywa zasadniczej roli, co niestety ma miejsce w przetargach publicznych. Chociaż organizatorzy zapowiadają święto radości, to wciąż nie zapominają o ostatnich atakach i groźbach wymierzonych w fundację i w Jurka Owsiaka, jej założyciela. Po analizie negatywnych treści dotyczących orkiestry, takie wnioski przedstawiła jej rzeczniczka, Aleksandra Rutkowska. Te komunikaty telewizji Republika i w Polsce 24 dotarły do 13 milionów odbiorców. Specjaliści wyceniają, że to kampania nienawiści za 3 miliony 820 tysięcy złotych. Mowa nienawiści generuje realne zagrożenie dla życia, dla zdrowia. Wróćmy do tego, co orkiestra ma w planach. Podczas warszawskiego finału WOŚP na Błoniach Stadionu Narodowego będzie można m.in. wziąć udział w biegu Policz się z cukrzycą, to już w sobotę, a także posłuchać kilku ciekawych wykonawców. Na scenie wystąpią m.in. Mary z Polski, Renata Przemek, Wojtek Szumiński, Mr. Zup czy Dziwna Wiosna, a w imieniu swoim i moich kolegów mogę zaprosić już do relacji ze Stadionu Narodowego w tę niedzielę. W Trójce będziemy tam przez cały dzień. To ja jeszcze dorzucę tylko, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest także wspierana przez licytację trójkową. Można zobaczyć radio od środka, spróbować swoich sił przed mikrofonem, zagrać w piłkarzyki i zjeść kolację ugotowaną przez dyrekcję. Link na naszej stronie. Minut po godzinie 16, za kilka chwil w Trójce skrót serwisu, a także informacje ekonomiczne. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. I znowu stoisz w korku. Stukasz palcami w kierownicę. A przecież to może być twój czas na pościg, przygodę, a może romans. Z audiobookiem od Storytel teraz 50% taniej przez pół roku. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Tylko pamię. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Ssangyong Torres. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji. To i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele Ssangyong na wyprzedaży rocznika. Ssangyong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. 29 minut do 17. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ojczym i matka 5-letniej dziewczynki z Gniezna usłyszeli zarzuty. Dotyczą pobicia i znęcania się nad dzieckiem. 39-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek. Jutro prokuratura złoży wniosek o tymczasowy areszt. Śledczy nie udzielają informacji na temat sprawy. Nieoficjalnie dramat dziewczynki trwał od kilkunastu miesięcy. Miał się nasilić pod nieobecność matki, która przed miesiącem urodziła bliźniaki. Nie żyje mężczyzna, na którego spadł strop rozbieranego budynku w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Przy rozbiórce pracowało trzech robotników. Po zawaleniu dwóm udało się wydostać z ruin. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Izrael chce opóźnić o kolejne 30 dni wyjście wojsk z południowego Libanu. Według izraelskich mediów taką prośbę władze w Tel Awiwie miały przekazać Amerykanom. Plany może pokrzyżować administracja prezydenta Donalda Trumpa, która według najnowszych doniesień jest mniej skłonna do zgody na izraelski wniosek niż otoczenie Joe Bidena. Termin na wycofanie się izraelskich sił z południowego Libanu mija w niedzielę. Według Tel Awiwu libańskie wojsko zbyt wolno zajmuje pozycje opuszczane przez izraelskich żołnierzy. Pełny serwis Trójki o 17. Pora na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna. Mimo świąt, grudzień dla handlu okazał się słaby. Jak podał GUS, w ubiegłym miesiącu kupiliśmy o niecałe 2% towarów więcej niż w roku 2023. Ewidentnie ostatnie święta były skromniejsze, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Przede wszystkim kupiliśmy zdecydowanie mniej żywności niż w grudniu 2023 roku. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od 2019 roku. Jeśli dołożymy do tego, że na stacjach paliw zostawiliśmy dużo więcej środków, czyli kupiliśmy dużo więcej paliw, bo paliwa są tańsze niż przed rokiem, no to mamy obraz Polaka, który zamiast biegać do sklepu i robić zakupy, woli wypocząć, wyjechać. Zdaniem ekonomistów w tym roku konsumenci będą zarabiać coraz więcej, ale nadal nie będą zbyt skłonni do wydawania pieniędzy. 13,5% firm w Unii Europejskiej korzystało w ubiegłym roku ze sztucznej inteligencji. Jak podał Eurostat, najwięcej było ich w Danii, Szwecji i Belgii. Polska znalazła się na przedostatnim miejscu wśród krajów unijnych z wynikiem niecałych 6%, za Bułgarią wyprzedzając tylko Rumunię. Operatorzy telekomunikacyjni Netia i P4 prezentowali ceny w sposób, który mógł wprowadzać w błąd konsumentów. Tak uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i rozpoczął postępowanie przeciwko tym spółkom. Tomasz Chrustny wyjaśnia, że prezentowane w reklamach ceny uwzględniały rabaty, ale były przedstawiane jak ceny standardowe. Przedsiębiorcy poprzez podanie niższej ceny zyskują zainteresowanie klientów, którzy nie wiedzą, że oferta wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Konsumenci mają prawo oczekiwać, że cena podana w reklamach, jak i przez telefonicznego konsultanta, jest tą, którą będą płacić. A jeśli jest inaczej, to należy to wyraźnie zaznaczyć. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to spółkom grozi kara w wysokości do 10% rocznego obrotu. Dolar dziś po południu kosztuje 4,05 zł, euro 4,21, frank szwajcarski 4,45, a funt brytyjski 4,99 zł. W nocy zachmurzenie będzie duże, do tego opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy przeważnie wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza do plus 2. Chłodniej będzie jedynie w rejonie Podhala, około minus 4 stopni Celsjusza. Drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. W Trójce za chwilę porozmawiamy o nieprzyjemnym zapachu nowych spodni i dźwiękach miasta, które potrafią zamęczyć psychicznie mieszkańców bloków i kamienic. Do 17 zostało nam jeszcze 25 minut, a jak u Państwa, z wrażliwością na miejskie dźwięki, ja w pandemii za ścianą miałem dzieci sąsiadów uczące się gry na skrzypcach po parę godzin dziennie. Coś wiem na ten temat. Od Państwa czekam na telefony. 2273, proszę dzwonić. Daniel czeka. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Trójek, czekamy na telefony w sprawie każdej. Zastanawiam się, skąd bierze się tyle nienawiści w kierunku osoby, córka owsiaka, człowieka, który zrobił tak bardzo wiele dobrego, nie tylko dla dzieci, ale także dla osób starszych. Odpowiedzi na to pytanie nie znam. Przypomnę tylko, że mamy swoją aukcję dla WOŚP-u. Można odwiedzić Trójkę, wziąć udział w audycji i zjeść kolację ugotowaną przez dyrekcję. We're up all night to get some. We're up all night. Get Lucky, Daft Punk, 21 minut do godziny 17. Teraz w trójce o niechcianych dźwiękach pomówimy. Mieszkańcy poznańskich Naramowic od rana do wieczora słyszą to samo. Tuż przed ich blokami są przejścia dla pieszych przez jezdnie i torowisko. Sygnalizacja działa niemal cały czas, a ponieważ w tym miejscu nie ma dużego ruchu, charakterystyczne pikanie przeszkadza mieszkańcom. Na miejsce wybrał się Krzysztof Polasik. To jest sygnalizacja tutaj na przejściu dla pieszych, która jest zlokalizowana od naszych mieszkań około 5-6 metrów i ona pika nieustannie każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli i na nowo, od 7 do godziny 21. Na pewno współczuję mieszkańcom, więc pewnie mają rację. Jest to dla nas bardzo, bardzo uciążliwe. Bardzo trudno nam się żyje w tym ciągłym hałasie, dlatego zgłosiłam na interwencję do waszego radia tę sprawę, żeby o tym powiedzieć, żeby to nagłośnić. Sygnalizacje, tak jak przejścia, są dwie. Gorsza dla mieszkańców jest ta od torowiska, bo przez zdecydowaną większość czasu jest zielone. O sprawę zapytałem rzeczniczkę prasową Zarządu Dróg Miejskich Agatę Kaniewską. Sygnały dźwiękowe uruchamiane są w momencie, gdy na sygnalizatorze załączane jest zielone światło dla pieszych. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące wiedzą, kiedy mogą bezpiecznie przekroczyć jezdnię, bo wiedzą, kiedy jest zielone światło dla pieszych. No jak się przechodzi czasem, to rzeczywiście nie przeszkadza, a wręcz pomaga, bo widziałam, że się ktoś zatrzymał. Były nasze kontrole w tym miejscu. Dźwięk został ściszony na tyle, na ile było to możliwe, bo należy podkreślić, że ta sygnalizacja akustyczna i każda inna w mieście musi działać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Poziom dźwięku może oscylować pomiędzy 50 a 90 decybeli. Sygnalizator został ustawiony na 50 decybeli. To poziom głośności chociażby rozmowy, choć to zupełnie inny rodzaj dźwięku. Natomiast niewiele to zmienia, słychać ten dźwięk. Obecnie mamy zimę, mamy okres, kiedy mamy zamknięte okna, ale na wiosnę, na latem, kiedy my te okna pootwieramy, to po prostu będzie nie do wytrzymania. Uciążliwy hałas można zgłaszać Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, ale w tym przypadku wszystko jest zgodne z prawem, mówi rzecznik prasowy WIOŚ Łukasz Strażyński. Używanie instalacji nagłaśniających na terenach zabudowanych jest co do zasady zabronione. Jednakże w przypadku stosowania urządzeń dźwiękowych przy przejściach dla pieszych ma zastosowanie wyłączenie w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu. Niewątpliwie sygnalizacja z urządzeniem emitującym dźwięk służy bezpieczeństwu poprzez informowanie osób z niepełnosprawnościami o możliwości bezpiecznego przekroczenia ulicy. No znamy się, naprawdę się znamy tutaj z ludźmi. W naszej okolicy nie ma takiej osoby. Być może ktoś za 5 lat przez jedną minutę skorzysta z tego przejścia dla pieszych, no ale też nie mamy pewności. Nikt pewności nie ma, kiedy z przejścia będzie chciała korzystać osoba niewidoma z niepełnosprawnością, dlatego Zarząd Dróg Miejskich nie zamierza takiego pikania wyłączać. Michał Jantkowiak, który przesłuchiwał nagranie przygotowane przez Krzysztofa Polasika, skarżył się na to, że do tej pory czasem jakieś piknięcie jeszcze mu gdzieś z tyłu głowy zabrzmi. A jak państwu z tym pikaniem było? 22,7 trójek, proszę czekać. Po pikaniu czas na szum z kategorii tych przyjemnych. Kaśka Sochacka w trójce. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy i tylko Czasem proszę chociaż za tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Widzą Państwo, Michał, wydawca programu, właśnie dał mi znać, że zamiast proszę dzwonić, powiedziałbym proszę czekać. Co to pikanie człowiekowi z głową może zrobić? To było na pewno nagrywane przy przejściu, na którym akurat czerwone światło było i właśnie o to czekanie chodziło. Dlatego o czekaniu mówiłem. A jeśli Państwo mają swoje irytujące dźwięki miejskie i niemiejskie, to proszę dzwonić. 227 trójek. Tymi dźwiękami jeszcze zajmiemy się dzisiaj przed godziną 18 w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zajmiemy się ubraniami, które potrafią być szkodliwe. Bywają modne i tanie jednocześnie, dlatego wielu chce z nich skorzystać i wychodząc z tego założenia, że czemu nie, kupuje ubrania w tak zwanych sieciówkach. Niestety bardzo boleśnie na własnej skórze niektórzy mogą się przekonać, że nie warto w takich miejscach wydawać pieniędzy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy mogę służyć? Potrzebuję biustonosz 75D, tak? Biały z push-upem. Pomyśleliby państwo, że zakup ubrań może wiązać się z poważnym ryzykiem dla zdrowia? Nie, a jednak. Pani Agata nie kupowała co prawda bielizny, tylko czarne jeansowe spodnie, ale przekonała się na własnym nosie, że tak może się właśnie zdarzyć. Poczułam od razu taki dziwny, okropnie chemiczny zapach, tak jakby jakiegoś barwnika, chemikaliów. No ciężko totalnie opisać, natomiast bardzo był intensywny, bardzo gryzący, ale stwierdziłam, że no, może po prostu taki jest, wywietrzeje, jak je założę. Niestety tak się nie stało, dlatego spodnie trafiły do pralki. Po praniu nie dość, że zapach ci nie wywabił, to jeszcze tą samą chemią zaczęły śmierdzić ubrania, które prałam razem z tymi spodniami. To jest case, który ja zawsze opowiadam na warsztatach, które prowadzę dla konsumentów. Aleksandra Włodarczyk, autorka serwisu Świadomy Konsument Mody. Właśnie zawsze zwracam uwagę na dżinsy i to często dżinsy, które są w kolorze czarnym. Jeśli coś nieładnie pachnie, to znaczy, że lepiej tego nie dotykać, nie kupować i nie nosić. Bo to oznacza, że w spodniach jest cała tablica Mendelejewa. Na przykład stalany, które powodują problemy z płodnością. Wylicza Agnieszka Wąsowska-Telęga ze Stowarzyszenia Fashion Revolution Polska. Kadm, który uszkadza nerki. Ołów, który uszkadza również nerki, ale też układ nerwowy. Ale także całą masę innych substancji, które nie są dobrze sprecyzowane. To mogą być na przykład barwniki lub po prostu substancja zabezpieczająca odzież w transporcie. To jest formaldehyd. Monika Golicka, właścicielka szwalni. To jest taka substancja do impregnacji tkanin, no właśnie w celu ochrony przed wilgocią, przed zagnieceniami. Ten środek w ogóle normalnie stosuje się do balsamowania zwłok. Zdążyli się państwo oblać zimnym potem? Po prostu strach jest cokolwiek na siebie wkładać, wiedząc o tym. I dobrze. To kolejny argument, byśmy mocno przemyśleli kwestię kupowania ubrań. Tak zwane fast fashion bazuje na niskiej cenie i zachęca do częstych zmian. A mało kto pamięta o tym, że za niską ceną kryją się nie tylko azjatyckie fabryki zatrudniające dzieci, ale i produkcja z użyciem tego typu chemikaliów. 25% wagi naturalnego ubrania to są właśnie środki chemiczne. Oczywiście nie wszystkie niebezpieczne, tak? Ale jednak duża część tak. I szczególnie jeśli kupujemy tanie ubrania, więc to, co ja zawsze polecam, to tak naprawdę rozpoczęcie praktykowania minimalizmu. A więc mniej ubrań, za to lepszej jakości. Pytanie, jak wybrać te lepsze? Na pewno bardzo pomagają certyfikaty, takie jak na przykład Ecotex czy GOTS. Możemy też, tylko to już wymaga trochę detektywistycznej pracy, sprawdzić swoje ulubione firmy, swoje ulubione sieciówki w taki sposób. Wpisujemy w wyszukiwarkę nazwę tej firmy, i dodajemy do tego wycofane produkty. Bo tam można sprawdzić, jak często dana marka ma problemy z przekroczeniem szkodliwych substancji w ubraniach. O tym informował Kuba Witkowski. Proszę też pamiętać, że nie zawsze certyfikaty bywają gwarantem jakości i etycznego podejścia do produkcji ubrań. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 9 minut. Dodzwoniła się do nas pani Beata. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. W sprawie tych irytujących dźwięków, jak rozumiem. Tak, tak. Nie wiem, czy ja mam wyłączyć głośno mówiący i mieć przy uchu telefon? Tak, może być. Bardzo dobrze panią słuchać w tym momencie. No dobrze, niech tak jest. No to chciałabym na ten temat się w ten sposób wypowiedzieć. Ja bardzo często jeżdżę do ojca, do Berlina. I tam przekraczam przejścia dla pieszych. Tam jest coś takiego, że są... jest możliwość naciśnięcia i wtedy będzie słychać dźwięk. U nas też tak by mogło być, żeby po prostu wtedy, kiedy człowiek potrzebuje w takich odpowiednich miejscach, gdzie osoba niewidoma będzie wiedziała, gdzie to, w którym miejscu się to naciska, bo no to się tak urządza i ludzie się przyzwyczajają do takiego życia, jakie mają, jeżeli mają niepełnosprawność wzrokową. Natomiast jeżeli się nie naciśnie, to nie będzie tego. Piękne rozwiązanie, myślę, że trzeba je podpowiedzieć urzędnikom w Polsce, tak żeby były wykorzystywane jak najdłużej. Dziękuję mi pięknie za ten głos pani Beacie, a jeżeli państwo mają też kilka słów do powiedzenia w tym temacie, 2027 trójek, proszę dzwonić i opisywać sytuacje związane z irytującymi dźwiękami miasta, albo nie miasta, tymi, które nie pozwalają żyć. My o dźwięku i szkodliwości hałasu porozmawiamy jeszcze dzisiaj przed godziną 18 w Pulsie Trójki. A na razie zostawiam państwa z dobrą porcją muzyki.